Novin Asia. Just so much you. Himi himi himi enak susunya Novin Asia. Ya ya ya ya. Geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng Novin Asia. Ya ya ya ya ya. Ya ya ya ya. Geleng geleng geleng Novin Asia. Ya ya ya. Himi himi himi enak susunya Novin Asia. Ya ya ya ya. Geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng Novin Asia. Himi himi enak susunya. Novin Asia, bikin geleng geleng geleng Novin Asia, geleng geleng Novin Asia, bikin geleng geleng geleng geleng geleng Novin Asia, bikin geleng geleng geleng geleng geleng Novin Asia, bikin geleng geleng Novin Asia, bikin geleng geleng geleng Novin Asia, geleng geleng Novin Asia, bikin geleng geleng geleng geleng geleng Novin Asia, bikin geleng geleng geleng geleng geleng Novin Asia, bikin geleng Novin Asia. Himi himi himi enak susunya Novin Asia. Ya ya ya ya. Geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng Novin Asia. Ya ya ya ya ya. Ya ya ya. Geleng geleng Novin Asia. Ya ya ya. Himi himi himi enak susunya Novin Asia. Himi himi enak susunya. Novin Asia, bikin geleng geleng geleng Novin Asia, geleng geleng.